Natural Born Boogie, 30 Days in the Hole i Stone Cold Fever. To była grupa Humble Pie, śpiewał Steve Marriott. Tu mamy do czynienia z hard rockiem, ale bardzo słyszalne elementy, czy też wpływy bluesa, czy też blues rocka. Kolejne dwa zespoły z dzisiejszej audycji również powstały jeszcze w końcu lat 60., ale zaistniały w większym wymiarze nieco później niż Humble Pie czy Budgie. Mowa o grupach Judas Priest i UFO. Judas Priest powstał w roku 1969. Pierwsza płyta Rock'n'Rolla to rok 72, ale prawdziwa popularność przyszła dopiero pod koniec lat 70. z płytami, a właściwie z płytą British Steel. To największy przebój komercyjny, ale także artystyczny, jeśli chodzi o Judas Priest. To był już rok 1980 i za chwilę posłuchamy fragmentu tego albumu Breaking the Law, ale wcześniej wspomniane już Rock'n'Rolla oraz Living After Midnight. Classy, flashy, lassie. Breaking the Law, fragment już legendarnego na połowie albumu British Steel, wcześniej Living After Midnight, a na początku Rocka Rolla. To była grupa Judas Priest, a teraz już kolejny przedstawiciel New Wave of British Heavy Metal, czyli grupa UFO. Just carelessly placed, and you move in silence, the tea so delicately laced, out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much, out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much. Came from passion and you gave it a name. Poison like needles in the driving rain. So smile discreetly as you watch with such grace. Now I must slip away, but can you forget my face? Out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much. Out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much. Za nami nagrania w wykonaniu brytyjskiej grupy UFO. Wszystkie zrealizowane z Michaelem Schenkerem, niemieckim gitarzystą znanym oczywiście też z grupy Scorpions. Tytuły utworów: Belladonna, fragment jednego z najważniejszych albumów, a może wręcz najważniejszego w całym dorobku UFO, No Heavy Petting, rok 1976, a później jeszcze dwa inne utwory: Doctor Doctor i Rock Bottom. To tyle, jeśli chodzi o hard rock z Wysp Brytyjskich w dzisiejszej audycji. Teraz już przechodzimy do nagrań polskich zespołów i zaczynamy od zespołu Azyl P. Yeah. bez gwiazdy. Ja leję jak rak. Pustynia bez wyjścia. Na oczy we mgle. Pustynia przeklęta. Zalewa mnie krew. Chyba umieram. Chyba umieram. Chyba umieram. Chyba umieram. Za nami trzy przeboje grupy Azyl P. Mała Megi, ten największy, drugie miejsce na trójkowej liście przebojów, a później Chyba Umieram i O Lila. W zespole Azyl P zaczynał Jacek Perkowski, jeden z ciekawszych naszych krajowych gitarzystów, a także przez chwilę na perkusji grał Jarek szlagowski. Teraz z kolei zespół pochodzący z Ełku, Ogród Wyobraźni. Mieszkam na ciemnych przedmieściach świata, bez światła i bez życia. Błądzę po ulicach, błądzę po omacku, uczepiony swych bezkształtnych marzeń. Zatykając się o niewolę, idę ku marzeniom. Potykając się o niewolę, idę ku marzeniom. Po przedmieściach zapomnianych, światach smutku, ciemnych przedmieściach. Gdzie rzeczami. Idę w zamyśleniu po obcych ulicach, pozbawionych światła, nieznanych, brzemiennych mistyką i strachem, pod rękę z upiorami. Brzemiennych mistyką i strachem, pod rękę z upiorami. świata strony, zaczepisz nogą o drut. Kiedy nabawisz się strachu, jak koń samotny na dachu, nieba nie ujrzysz nad głową, ofertę ci dadzą ubogą. Noc i nie łam się. Słuchaliśmy zespołu Ogród Wyobraźni, jednego z pierwszych w naszym kraju, jeśli chodzi o łączenie rocka progresywnego i hard rocka. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam jeszcze Państwa z muzyką zespołu Korba z Trójmiasta. To z kolei grupa, która wyłoniła się z innego, wcześniejszego zespołu, mianowicie Cytrus. Życzę Państwu udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. go dotknąć. Autopromocja. O, a święty Mikołaj coś zostawił. Agnieszka Więdłocha oraz Antoni Pawlicki w słuchowisku z cyklu Fala Uczuć, zrealizowanym podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Uprzejmie napadam. A czuje pan ten dreszczyk emocji? W takim mrowisku dokonuje pan przestępstwa. Porządny trening jest konieczny, jeśli chce się zostać mistrzem. Dzisiaj po 19:00. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Julia Mark, reżyser.